कि कोई भी मंगलाचरण होता है उसमें अनुबंध चतुष्टय जरूर होता है। बताना पड़ता है विषय, संबंध, अधिकारी, है ना, सब बताना जरूरी है। तो यहां क्या है, यद्यपि मंगलाचरण है, पुराण का श्लोक को ही रख दिया गया था कि इतिहास और पुराण में एक वाक्यता स्थापित करने के लिए भाष्यकार ने प्रयोग कर दिया, लेकिन इसमें चारों चीज है क्या इस श्लोक में? कहते हाँ चारों, कम से कैसे वही समझा रहे कि परमात्मा ही स्व अज्ञान द्वारा जगत अशेषम उत्पाद्य स्वात्म्यव अंतर्भाव्य अखंडेकर सच्चिदानंद आत्मना स्वयं तिष्ठति इत्यर्थः के बाद बोलता चुके थे। उसमें आगे कह रहे देखो, तथा च कल्पितस्य अधिष्ठान अतिरिक्त स्वरूप भाव, जो कल्पित होता है वह अधिष्ठान के स्वरूप से उसका कोई अंतर भेद नहीं होता, क्योंकि सर्प कल्पित हुआ रज्जु में, उस रज्जु का अधिष्ठान जो रज्जु होता जो अधिष्ठान है, जो सर्प का अधिष्ठान है, वह सर्प के अपना अस्तित्व उस अधिष्ठान से अतिरिक्त कुछ है नहीं होता। तद्वत यहां पर भी कल्पित कौन है, नाराहा जीवाहा, ये जो कल्पित है उनका जो है ना अधिष्ठान से अतिरिक्त स्वरूप नहीं है। स्वरूपाभावाद, स्वरूपाभावाद वाच्य से कल्पितत्व, इसलिए वाच्य में से क्या होता है, कल्पित होता है, लक्ष्य सत्य होता है। तत्पदो चत्वम पदो, इनका लक्ष्यार्थ ही सत्य है, वाच्यार्थ कल्पित। मायावचन हो जाना कल्पित है, अविद्यावचन होना कल्पित है, लेकिन शुद्ध जो सच्चिदानंद चेतन रूपता है वो सत्य है। इसलिए कहते हैं कल्पितत्वे लक्ष्यस्य ब्रह्ममात्रत्वात् ब्रह्मात्मैक्यं विषयः, लक्ष्यभूता जो चीज है वह ब्रह्म और आत्मा की ऐक्यता, नारा और उनका अयन, नारा कौन है जीव और स्कैन कौन है ब्रह्म, इन दोनों का वाच्यार्थ कृत भेद होने के बावजूद भी इनका लक्ष्यार्थ कृत ऐक्यता है, वही इस गीता शास्त्र का विषय है, ऐक्यता का प्रतिपादन करना अत्र सूचित है। इसी बात को नारायण शब्द से सूचक कर दिया, जीव ब्रह्म की ऐक्यता। तेना अर्थात विषय विषय भाव संबंधोपि कल्पिता ध्वनिता, इसीलिए अपने विषय विषय भाव संबंध भी स्पष्ट हो गया, ध्वनित हो गया है। परे परो अव्यक्ता, और इसके बाद में शब्द आया क्या, परो अव्यक्ता, इन शब्दों के द्वारा इत्यनेन माया संस्पर्श अभावक्त्या, माया का संबंध अभाव का कथन द्वारा सर्व अनर्थ निवृत्त्या सकल अनर्थों के रहित शुद्ध परमानंद आविर्भाव लक्षण मोक्षो अपि, जो प्रयोजन मोक्ष क्या है इस शास्त्र का प्रयोजन, विषय हो गया जीव ब्रह्मैक्य संबंध, विषय विषय भाव रूपा संबंध, प्रयोजन क्या मोक्ष, और मोक्ष किस से मालूम हो रहा है आपको, इस श्लोक का शब्द कौन सा, परो अव्यक्ता, इस श्लोक में विद्यमान परो अव्यक्ता इन दो शब्दों के द्वारा मोक्ष रक्षित हो गया। कैसे कहते हैं, अव्यक्त से परे का मतलब क्या क्या था, माया का संबंध राहित्य, माया संबंध राहित्य मैंने अविद्या संबंध राहित्य था, यही वास्तविक मोक्ष। वे कहते हैं कि माया संस्पर्श भावोक्त्या सर्व अनर्थ निवृत्त्या, कि माया का संबंध से ही सकल अनर्थ है, उस संबंध भाव से धोने से सर्व अनर्थ की निवृत्ति हो गई, सर्व अनर्थ निवृत्ति रूप मोक्ष ही प्रयोजन है। और सर्व अनर्थ की निवृत्ति का तात्पर्य क्या होगा, परमानंद का आविर्भाव, सच्चिदानंद स्वरूप का प्राकट्य हो जाना, स्वरूप का अवबोध हो जाना, अनुभूति होना, उसी का नाम मोक्ष है, वही हमारा मुख्य प्रयोजन है। तेनच तत् कामा, और तारश मोक्ष कामना रखने वाला जो मोक्ष हो वही इस गीता शास्त्र का अधिकारी है। तो विषय आ गया, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी, ये चारों को कथन करने का नाम ही अनुबंध चतुष्टय, वो चारों इस एक श्लोकगत पूर्वार्ध का ही हिस्से में प्रथम पाद में सारी बात कह दी गई, चारों का चारों आ गया प्रथम पाद, श्लोक का प्रथम पाद में आ गया। परिशिष्टेन तू शब्द देना, और श्लोक में एक शब्द रह गया जिसकी व्याख्या नहीं हुई है, वो कौन, तू शब्द, वो तू शब्द के अंदर क्या अवस्थित है, वस्तुनो वास्तव अद्वितीयत्व आवेदितम भवती, उस ब्रह्म की वास्तविक अद्वितीयता, यद्यपि यह सारा कार्य बता दिया, माया सवच्छिन्न चैतन्य होता है उससे यह हिरण्य के रूप में ब्रह्मांड पैदा हुआ, उसके अंतर्गत ये सारे लोक और पृथ्वी है। ये जो कहा जा रहा वहां तू शब्द दे दी बीच में, अंडस्त अंडस्तु अंत, वो तू शब्द क्या कर रहा है, व्यावर्तन करने के लिए होता है ना, तू हमेशा क्या है किंतु, किंतु का मतलब अब तक जो कहा वो गड़बड़ है, यही तो अर्थ हुआ ना। इसलिए नियम है किंतु लेकिन ऐसे शब्द प्रयोग करने का मतलब होता है पूर्व का आचरण खंडन कर दे रहे हैं, ऐसा कहा था लेकिन का मतलब क्या हुआ, गया पीछे। इसी तरह से किंतु कर्ण से क्या मालूम हो रहा है, ये सारा जगत रहित अद्वितीय भ्रम सिद्ध हो गया। ये सब जगत की उत्पत्ति में कह रहा हूं किंतु, सारी जगत की उत्पत्ति कह दिया हूं किंतु का मतलब क्या है, किंतु वास्तव में है ही नहीं उत्पत्ति। ये सब उत्पन्न होते हुए वक्त भी वो कैसा है, वो अद्वितीय ही रहता है, उत्पन्न हो गया है, स्थित है, विलय होगा, विलय होते वक्त तीनों ही कालों में ये सब कुछ होता हुआ भी उसकी अद्वितीयत्व स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं होता। इसी का नाम विवर्तवाद है। तू जो है ना वेदांत विवर्तवाद को स्पष्ट करता है, ये कह दिया। तब पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज लेकिन ये जो बात आपने कहा ये बनता नहीं है, क्योंकि भगवान जो है साध्य साधन बुद्धा कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा को उपदेश देने के लिए अवतार लिए थे क्या? भगवान का अवतार क्यों हुआ था? वो ब्रह्मा जी सारे देवता लोग गए और कहा भगवान जी, भगवान आप अवतार लो, पृथ्वी में बहुत भार हो गया है, बहुत दुष्ट लोग पैदा हो गए, सारे राक्षस हो गए, उन राक्षसों को वध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, न कि तुम्हारे ज्ञान निष्ठा कर्म से उपदेश देने के लिए। पूर्व पक्षी कहता है लेकिन अनु नैवम साध्य साधन बुद्धे निष्ठा द्वयमत्र भगवदा प्रतिपाद्यते। साध्य साधन बुद्धा निष्ठा द्वय को प्रतिपादन करने के लिए भगवान के द्वारा गीता का उपदेश अर्जुन को नहीं दिया गया, कि भगवान अपने काम कराना चाहते थे, अर्जुन से लड़ाना चाहते थे किस तरह से राक्षस बदमाशों का निवृत्ति खत्म हो जाए, भूमि का भार घटाने के लिए अर्जुन को प्रवृत्त कराने के लिए सब बात कही गई। यहां ना ज्ञान निष्ठा न कर्म से कोई लेन देन नहीं भगवान को, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। इसका आधार क्या है, स्वयं देखो, ब्रह्मणाभ्यर्थितस्य भगवतो भूमि भार अपहारार्थम वसुदेवेन देवक्याम आविर्भूतस्य तादर्थ्येन मध्यमं प्रतुरासुदं प्रचित महिमानं प्रेरयितुं धर्मयोर्य अनुद्यमानत्वात्। क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने जो है भूमि का भार को दूर करने के लिए वसुदेव के द्वारा वास किसमें, देवकी में आविर्भूत हुए थे। अतः उस प्रयोजन, क्या मुख्य प्रयोजन रहा, भूमि भार को दूर करना, तादर तेना मध्यमम प्रथासुतम, माध्यम किसको पकड़ा, प्रथासुत को, प्रथासुत कौन है, अर्जुनम प्रथित महिमानम, जिसके महिमा सारी दुनिया जानती है, उसको प्रेरितुम, उसको प्रेरणा देने के लिए धर्म और यह अनुद्यमान, इन दोनों धर्मों का अनुवाद मात्र किया जा रहा है, यहां उपदेश कोई लक्ष्य ही नहीं है। यही धृतराष्ट्र को जब पता बताया ना संजय कैसे उपदेश, अशोचानंद अशोचस्तम प्रज्ञावादान भाषद, ये जब श्लोक सुनाने लगा संजय पर, संजय को कहा धृतराष्ट्र, अरे गड़बड़ करते कृष्ण ने, अच्छा तो ये अर्जुन सन्यासी हो जाता, जाने को तैयार था ना सन्यास में, उल्टा पाठ पढ़ा दिया अशोचानंद अशोचस्तम प्रज्ञावाद, गड़बड़ कर दिया कृष्ण ने। यही धृतराष्ट्र कहता है संजय से, यहीं से सारा खेल खराब हो गया, नहीं तो हमारा विजय था, इसने गड़बड़ कर दिया कृष्ण ने। कहने का तो उसके अपने एक मोह था पुत्रों के प्रति, भाव से आ गई, पूरी कथानक को सुनने से लगता ही है कि वो केवल अर्जुन को प्रेरणा देने के लिए सारी बात कही है, मुमुक्षुओं को उपदेश देने के लिए यहां कुछ नहीं। इसलिए पूर्व पक्ष यहां बिल्कुल सम्यक कह रहा है। अतः नाश शास्त्र से निष्ठाद्वयम् परापर विषय भावम अनुभवितुम अलम, इसलिए यह शास्त्र निष्ठाद्वय माने कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा का बोध कराने के लिए नहीं है, और पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म रूपी, या पर ब्रह्म की विद्या और अपर ब्रह्म का जो विद्या है उनका प्रतिपादन करने के लिए भी यह नहीं है, यह समर्थ नहीं है। इति चेत तन्ना, ऐसा नहीं हो सकता, बहाना कुछ भी हो लेकिन भगवान की हर कार्य जो होता है वह लोकहिताय एव होता है, एक व्यक्ति के कार्य के लिए नहीं आते कभी। इसलिए कहते देखो भगवतो धर्म संस्थापन स्वभाव द्रव्यात, कि भगवान का स्वभाव क्या है, ध्रुव स्वभाव, निश्चित नित्य स्वभाव भगवान क्या है? धर्म की संस्थापना करता। अधर्म द्रव्यात् धर्म द्वय स्थापनार्थम एव, इसलिए धर्म द्वय की स्थापना करने के लिए ही इनका अवतार है। और धर्म द्वय की स्थापना के लिए निमित्त क्या है? राक्षसों का वध हुआ। मुख्य क्या है? धर्म द्वय की स्थापना। कौन सा धर्म द्वय? प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म। इन प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप धर्म द्वय की स्थापना करना ही मुख्य लक्ष्य है। तदर्थ प्रासंगिक या आनुषंगिक हो जाता है असुरों का वध। इसलिए प्रादुर्भाव अभ्युगमात भूम भूभार परिहारस्य च आर्थिकत्व, भूभार का जो परिहार है वो आर्थता सिद्ध हो जाता है। धर्म की स्थापना करने से स्वत ही भूभार उतर गया। आर्थिकत्वात् अर्जुन निमित्तीकृत्य अधिकारण स्वधर्म प्रवर्तन द्वारा ज्ञान निष्ठायाम अवतारयितुम्। इसलिए अर्जुन को निमित्त करके करना क्या चाहते हैं भगवान? विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को, सभी प्रकार के अधिकारियों को दृष्टिकोण में रख रहे हैं। केवल ज्ञान निष्ठा का अधिकारी, उपासना भक्ति निष्ठा का अधिकारी या कर्मनिष्ठा का अधिकारी नहीं, जितनी भी अनंत प्रकार के अधिकारी लोग, विभिन्न स्तरों में विद्यमान जो अधिकारी के लोग हैं, उन सबको दृष्टि में रखते हुए निमित्त बनाया अर्जुन को। और उन सबको क्या उपदेश दे रहे हैं? स्वधर्म प्रवर्तन द्वारा, स्व स्व जो धर्म है उसमें प्रवृत्त होने के द्वारा लक्ष्य क्या होता है? ज्ञान निष्ठायाम अवतार इदम, उन अधिकारियों को ज्ञान निष्ठा में स्थापित कराने के लिए, उसकी ओर ले जाने के लिए गीता शास्त्र से प्रणीतत्वात्, गीता शास्त्र का प्रणयन भगवान ने किया है। उचितम इति अस्य निष्ठा द्वयत्वम् इति प्रियते, इसलिए निष्ठा द्वय परक ही यह शास्त्र को लेना चाहिए, केवल कर्म प्रवर्तक नहीं मानना चाहिए। और कईयों का ऐसे भाव जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कह दिया पूरा गीता केवल कर्मयोग के लिए है ना। तिलक का जो टीका है गीता को केवल कर्मयोग परक लिया, क्योंकि पूरा बात सुन के अर्जुन ने क्या किया? कर्म तो किया, ऐसा उन्होंने अर्थ ले लिया। ऐसी बात नहीं, यहां बात स्पष्ट बोल दिया, हर एक अधिकारी को करना चाहिए क्या? अपना धर्म का पालन करते हुए क्रमशः ज्ञान निष्ठा में पहुंचना चाहिए। और अर्जुन था क्या? क्षत्रिय, उनको संन्यास का अधिकारी नहीं है, इसे उसको स्वधर्म में प्रेरणा दे करके उसको स्वधर्म किया, छात्र धर्म उसको पालन किया। इसका यह नहीं कि गीता पढ़ने का हर व्यक्ति को लड़ने में जाना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, यार थोड़ी है भाई। आपका अपना धर्म क्या है वो पालन करो आप, क्यों? गीता का सार इतना है स्वधर्म पालन पूर्वक ज्ञान निष्ठा की ओर बढ़ना है। और जिसका जो धर्म है वो अपना पालन करे, वैश्य अपना धर्म का पालन करेगा, शूद्र अपना धर्म का पालन करेगा। इसे भगवान होगा स्वधर्म निधर्म श्रेय परधर्म बोला भी, स्वधर्मणात्तम अभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव, भगवान ने कहा अपने धर्म द्वारा उस परमात्मा की पूजा करनी है, मैंने उसका अर्पण कर देंगे तो अपने आप अंतरण शुद्धि का कारण बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यह बिल्कुल सच है कि वह जो भगवान है स भगवान सृष्ट्वा इदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः मरीच्छादिन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतिं प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम् भाष्य। स भगवान, वह भगवान है कौन? जो श्लोक में भी बताया था है ना, नारायण प्रव्यक्ताद, ये जो श्लोक में बताया गया वह भगवान। मनी श्लोक इसलिए क्या कहा था? सूक्ष्म दर्शन दृष्टि में इस श्लोक में हमें क्या किसको लेना है? अंतर्यम परमात्मा को लेना, वाच्यार्थ को लेना, और लक्ष्यार्थ हो गया ब्रह्म। इस श्लोक में दो दृष्टि से लिए, लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ। लक्ष्यार्थ से ब्रह्म ले लेंगे, जीव ब्रह्म के ताद याद गया, और वाच्यार्थ दृष्टिकोण से भगवान है, अंतर्यम ईश्वर है। वह भगवान क्यों कहते हैं? भगवान का लक्षण भी उसी विष्णु पुराण में आया, जहां से इन्होंने श्लोक उद्धरण किया है भगवान भाष्यकार में, उसी विष्णु पुराण में भगवान की व्याख्या किया। भगवान किसको कहते हैं? कोई भी भगवान हो सकता है, भगवान कोई भी हो सकता है, जिसके अंदर छह चीज हो वो भगवान है। क्या छह चीज? ऐश्वर्य से समग्र धर्म से श्रेय वैराग्य मोक्ष छन्नाम भगती रणा, ऐश्वर्य से समग्र से समग्र ऐश्वर्य जिसके अंदर हो, समग्र धर्म का ज्ञान हो, समग्र से सबसे अन्वय होगा, समग्रस्य धर्मस्य समग्रस्य यशसः, समग्र यश जिसके पास उपलब्ध हो, समग्र धन श्रेय समग्र प्रकार के सभी प्रकार के धन जिसके पास विद्यमान हो, समग्रस्य वैराग्य संपूर्ण वैराग्य जिसके पास विद्यमान हो, अथ मोक्षस्य च पूर्ण मोक्ष जिसको प्राप्त है, षण्णाम भव इसी छह का नाम भव, ये जिसके पास है उसका नाम भगवान इति ईरणा या इंगना। एक और श्लोक भी है, एक और श्लोक दिया उत्पत्तिंच विनाशंच, श्लोक का संभव संख्या भी विष्णु पुराण छठा 6 5 74 पहला वाला श्लोक, दूसरा जो भी बोल रहा हूं 6 5 78 उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानां आगतिं गतिं वेत्ति विद्याम विद्यांच सवाच भगवान इति। उसको भगवान कहा जाता है जो इस संसार को सृष्टि को उत्पत्ति और सृष्टि का प्रलय करना जानता है, उत्पत्तिम च विनाशंच दोनों को जानता है। यहां पर टीका में देखना है, यहां पृष्ठ संख्या 6 भग के बारे में जो श्लोक है पृष्ठ संख्या 31 में मिलेगा, पृष्ठ संख्या 31 अष्टटीका वाला पुस्तक में ये दोनों श्लोक है। मधुसूदन टीका का अंतिम पंक्ति देखो, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से श्रेय श्लोक दिया है ना, दोनों श्लोक है एक के बाद एक, वैराग्य से अथ मोक्ष से षण्णाम भगति इंगणा, वही आगे एक पंक्ति छोड़ के उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानामा गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्यांच सवाच्यो भगवान इति। 6 5 78 6 4 नहीं है पहले वाला और ये दोनों ही 6 5 74 और 6 5 78 74 and 78 छठासा का पांचवा अध्याय, मैंने सृष्टि का उत्पत्ति और विनाश को जानने वाला, जीवों का गमनागमन को जानने वाला और विद्या और अविद्या जिसके अधीन रहता हो उसका नाम भगवान, कोई भी हो सकता है। ये 6 चीज जिसके पास हो, पूर्ण ऐश्वर्य हो या तो पहला श्लोक के हिसाब से पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण ऐश्वर्य के साथ समग्रस्य कार्य धर्मस्य पूर्ण धर्म विद्यमान, पूर्ण यश पूर्ण श्रेय और पूर्ण वैराग्य पूर्ण मोक्ष, ये जिस 6 को जिसके पास है, यह सृष्टि की उत्पत्ति विनाश विद्या और अविद्या और जीव की गति और अगति ये 6 को जो जानता है उसका नाम स भगवान। सृष्ट्वा इदं जगत, इस जगत का सृष्टि किया, सृष्टि करने के बाद सोचा क्या मैं इसका पालन करते रहूंगा, क्या मैं ही पालन करूं इसको कंट्रोल करते रहूं, मेरा ही काम रह जाए क्या, ही बना दिया अब किसी और को सौंप दूं और मैं अपना भजन में लगूं योग निद्रा में मस्त रहूं। इसलिए भगवान ने क्या किया, इसका संचालन करने के लिए क्षत्रियों को सबसे पहले भजन किया। कौन है वो? तस्य स्थिति चिकीर्षो, एक तो रक्षा और स्थिति इसको बनाए रखने के लिए स्वयं पैदा ही करते रहेगा क्या, आगे पैदा करने वालों को छोड़ दो वो पैदा करते रहेंगे ना आगे तो स्थिति बनी रहेगी, इसे पैदा करने वालों को पैदा किया उन्होंने, आगे पैदा करते रहने वालों को पैदा किया और इसका संचालन करने वालों को पैदा किया, ये दोनों कौन कर सकता है, क्षत्रिय आसानी से कर सकता है, इसे छात्र धर्म वाले प्रजापतियों को पहला पैदा। लेकिन ये भी पढ़ाने लिखाने वाला गुरु ना हो उछंकल हो जाएंगे क्षत्रिय, इसे इसके बाद ब्राह्मणों को पैदा किया, वही करे देखो सृष्ट्वा इदं जगत, इस जगत की सृष्टि करने के पश्चात स्थिति चिकीर्षो, इसकी स्थिति की इच्छा करते हुए परमात्मा ने मरीच्यादीन प्रजापति अग्रे सृष्ट्वा, मरीच्यादि प्रजापतियों को पहले पैदा किया और उनको क्या दिया, प्रवृत्ति लक्षण धर्मम ग्राहयामास, प्रवृत्ति रूपा धर्म को उनको पढ़ा लिखा दिया क्या कर्म करना है कैसे करना है, यज्ञ हवन पूजा पाठ सारा वेद को दे दिया और कहा कि तुम लोग इसके अनुसार जियो, वेदोक्तम प्रवृत्ति लक्षण धर्म ग्राहयामास। और उसके बाद क्या किया, देखिए क्यों इनको पैदा करके काम चलेगा नहीं, कर्म निष्ठा वालों को संसार का जो है बैलेंस जो संतुलन है वह कर्म से केवल नहीं होगा, भक्ति से केवल नहीं होगा, केवल ज्ञान से भी नहीं होगा, सारी चीजों की जरूरत है। कर्म भक्ति ज्ञान अथवा कर्म और भक्ति दोनों क्रियात्मक होने से कर्म भक्ति में एक में लिया, प्रवृत्ति ज्ञान को ले लिया निवृत्ति में, कर्म और ज्ञान दो निष्ठा कर दिया। ये दो निष्ठा के द्वारा इसका संतुलन होता है। एक बढ़ जाए घट जाए तो काम चलता नहीं है। ज्ञान बढ़े तो सब नास्तिक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ज्ञान को अनुभव करने वाले कोई एकाध होता है, बाकी सब केवल बड़बड़ाने वाले होते हैं ना, वो गड़बड़ कर देते हैं। इसे केवल शुष्क ज्ञान बढ़े वो भी ठीक नहीं, और केवल कर्म बढ़े वो भी ठीक नहीं, दोनों गड़बड़ होता है। केवल कर्म बढ़ा तो बुद्ध भगवान का अवतार हुआ, और ये शुष्क ज्ञान बढ़ा तो शंकराचार्य का अवतार हो गया। जो घटना घटी है, कर्मकांडी लोग इतना कर्म निष्ठा कर दिए, किसको छूना नहीं, किसको ये नहीं करना, उसको वो नहीं करना, दूर करो ये करो, इतना बिगाड़ दिए थे, कर्म का स्वरूप भी बिगड़ गया था, खाने के लिए बकरों को काटने लग गए जी के बहाना बनाकर, कर्म की विकृत अवस्था में भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, और ऐसे ज्ञान पकड़ा दिया सबको, सब नास्तिक हो, सब कर्म को छोड़ दिया। तब शिव जी देखिए क्या गड़बड़ हो गया, शिव शंकराचार्य के रूप में आ गए, अब ये व्यवस्था करो सब। अब वो आए शंकराचार्य, केवल ज्ञान नहीं पढ़ा शुष्क, सारे मंदिरों को बनाया, पहले मंदिरों को उद्धार किया, पूजा पाठ करो, आरती उधर घंटी बजाओ, थोड़ा अंतर्गत शुद्ध करो, भक्ति दिया, कर्म भी बोला, ज्ञान भी बोला, ये विलक्षण था शंकराचार्य का। और उसके बाद जितने आचार्य एक तरफ होते गए, केवल ज्ञान पकड़ा दिया कहीं कोई, केवल कुछ कह दिया, कुछ कह दिया, कहीं शंकराचार्य ने सनातन धर्म स्थापना करने के लिए कर्म उपासना ज्ञान तीनों को मजबूत रूप में स्थापना कर दिया। उसके बाद ठीक चल रहा है, धीरे धीरे धीरे काफी बिगड़ भी रहा है, तो कालक्रमण भगवान को महाता काली ने विनष्ट कहा है ना भगवान ने गीता में, योग जो है भगवान ने भूनी जन्म विदिता नहीं तब चार जो ना, लेकिन तुम नहीं जानते कुछ, मैं जानता हूं। जब प्रश्न उठा इसी बात की, आप कैसे करो, मैंने उपदेश दिया था सूर्य भगवान को, आप तो अभी पैदा हुए मेरे से 4 साल पहले डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, तब उसने भगवान ने कहा नहीं महता काले न योगो विनष्ट, कालक्रमण होते रहता है, फिर कोई ना कोई आचार्य अपनाएंगे, कोई और अपनाएंगे भगवान, फिर संतुलन पैदा करेंगे। तो ज्ञान निष्ठा ये संतुलन हेतु ज्ञान निष्ठा को उपदेश देने के किसको पैदा किया, ततो अन्याच सनक सनंदनादीन उत्पाद्य निवृत्ति धर्म ज्ञान वैराग्य लक्षण ग्राहयामास, उनसे भिन्न ततो अन्यांश, उनसे भिन्न कौन, सनक सनंदन सनातन इत्यादि संत कुमार आदियों को उत्पाद्य उत्पन्न करके निवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म क्या निवृत्ति धर्म है, वो ज्ञान वैराग्य लक्षण, ज्ञान और वैराग्य रूपा ऐसा जो ग्रह ग्रहयामास ग्रहण करा दिए। इसे निष्कर्ष क्या निकलता है, द्विविदो ही वेदोक्त धर्म, वेदोक्त धर्म इसलिए दो स्वरूप वाला है, प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण उनमें से तत्र एको जगत स्थिति कारणम, एक क्या है जगत की स्थिति का कारण है, अपरस्तु मोक्ष से कारण, कहानी भाषिक हम जोड़ दे रहे हैं स्पष्ट है, तत्र एको जगत स्थिति कारणम, तत्र एकम प्रथम, एक शब्द संख्यावाचक नहीं लेना, प्रथम में से जो पहला है कौन सा प्रवृत्ति लक्षण, वो जगत की स्थिति का कारण है, और दूसरा जगत की विनाश मोक्ष का कारण है। नहीं जगत है ही नहीं ना, जब ज्ञान निष्ठा में चले जाओ गया है नत्तम नाम नवे जगत, कुछ भी नहीं रह जाता है, तो मोक्ष लक्षण है, अर्थात जगत की निवृत्ति रूप हो गया हो, इसलिए अपरस्तु मोक्ष लक्षण कारण, दूसरा जो है वो मोक्ष का कारण है निवृत्ति लक्षण वाला। इस पर थोड़ा संक्षेप में टीका में जाए, तत्र नैनम गीता शास्त्र व्याख्या तुम उचित, पहला पूर्वज कहता है इसको व्याख्या करने की जरूरत है, भाष्यकार को जो है लिखना शुरू कर दिए, विफल तो बैठ गए नहीं, खाली थे पूर्व पक्ष, बड़ा उठपटांग कभी कभी बोल देते हैं, कहते क्या जरूरत इस गीता शास्त्र व्याख्या लिखने की, आत्म प्रणीतत्व निर्धारण, क्योंकि ये गीता आप पुरुष के द्वारा कथित है क्या, व्यास जी का जिंदगी को देखो, उनका पैदाइश को देखो, तो वो तो पता लगता है तो वर्ण संकर है, वर्ण संकर का पैदा किया, पैदा हुआ वो आदमी लिखा हो, कितना प्रमाण कितना दे रहे हो? पूर्व पक्ष की खोपड़ी बड़ा उल्टा चल रहा है। कहता है आप पुरुष प्रणीत ही नहीं है, ये ऐसी क्यों व्याख्या कर रहे हैं? प्रणीतत्व निर्धारणार्थ तथा शास्त्रांतर्वत, जैसे अन्य इसी प्रकार से भ्रष्ट पुरुषों के द्वारा शास्त्र बताए गए उसकी व्याख्या करते नहीं ना कोई। इत्याशंक्य, ऐसे आशंका करने पर मंगलाचरण से उद्देश्य दर्शन आदो, मंगलाचरण का ही जो उद्देश्य भाष्यकार ने ये जो मंगलाचरण चुना है ना, क्यों चुना है, इस श्लोक को क्यों लिया उन्होंने, कारण यही है, यही से दिखाना चाहते, ये जो ब्रह्मांड को पैदा करने वाला सब भगवान भाष्यकार, वो उद्देश्य को दिखाने के दर्शन आदो शास्त्र प्रणीत आप्त निर्धारणार्थम, सबसे पहले वेदों का प्रणेता और वेदोक्त प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण धर्मों का प्रणेता कौन है? साक्षात परमात्मा है ना, और परमात्मा से बढ़कर कोई दूसरा पुरुष हो सकता है? असंभव है। इसलिए शास्त्र प्रणेता कौन है? साक्षात ईश्वर खुद है। इसलिए आप तत्व निर्धारणार्थम सर्वज्ञत्वादि प्रतिज्ञा पूर्वकम, इसे सर्वज्ञत्वादि उसके अंदर है, इस बात को समझाने के लिए शब्द क्या प्रयोग किया भगवान ने, भाष्यकार ने भगवान ये शब्द कर दिया, स भगवान सर्व जगत जनित्व महा, और सकल जगत का जनिता वही है, सर्वगत धर्म वाला होने से वो सर्व जगत का जनिता हुआ है कि नहीं? सर्व जगत का जनिता कौन हो सकता है? जो सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ है वो निश्चित रूप में आप थे, इसे कोई संशय नहीं है। अतएव भगवान भाष्यकार श्लोक को आधार बनाता हुआ जगत सृष्टित्व रूपी हेतु को दिखाते हुए भगवान ने आप तत्व सिद्ध कर दिया, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आप्त पुरुष है, निर्विषय आप्तृत्वम अस्ति, तस्मात् सर्वश्रेष्ठत्व हेतु दे दिया, जगत का श्रेष्ठा होने से सर्वज्ञत्व सिद्ध हो गया। सर्वज्ञत्व के दो सर्व जगत सृष्टि कारणत्वात् सर्वज्ञत्व, यह अनुमान एक तरह से यहां प्रस्तुत कर दिया भाष्यकार ने। प्रकृत नारायण आख्यो देव सर्वज्ञ सर्वेश्वर समस्त प्रपंच उत्पाद्य व्यवस्थित न च तस्य अनाप्तत्वम, और उसकी अनाप्तता नहीं हो सकती। ईश्वरानुगृहीतानां आप्तत्व सिद्ध्या तस्य परमाप्तत्व सिद्धिरित्यर्थः, जब ईश्वर से अनुगृहित संत महात्मा को आप्त मानते हो तो उस ईश्वर के बारे में क्या शंका करना है? कैमुतिकनिया लगा दिए यहां, इसी का नाम कैमुतिकनिया। जब ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया होगा, संत आपके लिए आप्त हो सकते हैं, फिर ईश्वर तो आप्त है ही। ननु भगवता सृष्टम अपि चातुर्वर्ण्यादि विशिष्टम हिरण्यगर्भादि लक्षण जगत न व्यवस्थितम व्यवस्थितिम आस्थातुम शक्यते व्यवस्थापक बाबा। तब कहते हैं भगवान की ओर सृष्टि जो चातुर्वर्ण आदि विशिष्ट ब्रह्मांड है, इसकी हिरण्यगर्भादि रूपा जगत, उसकी व्यवस्था उसकी स्थिति बनी नहीं रह सकती। क्यों? इनका व्यवस्थापक कौन है? इनको कौन कंट्रोल करेगा? व्यवस्था का भाव आप न च परस्यैव ईश्वरस्य व्यवस्थापकत्वं वैषम्यात् प्रसंगात्, और परमात्मा खुद ही इसकी व्यवस्था करते रहेगा तो फिर कहेंगे किसको दुख किसको सुख क्यों दिया? वैषम्य निर्घृण्य दोष आ जाएगा परमात्मा में, इसीलिए वो खुद इसकी व्यवस्था नहीं कर रहा है। वो इसका व्यवस्था फिर कौन है? उसके लिए उन्होंने निर्माण कर दिया प्रजापति को। तस्य च भाषा तस्य च स्थितिम चिकीर्षु मृत्यादि अग्रे सृष्ट्वा, अगर पंक्ति के साथ अन्वय होगा, सृष्टि से जगतो मर्यादा विरहितत्वे शंकिते तदियां व्यवस्था कर्तुम इच्छन व्यवस्थापकम आलोच्य, व्यवस्थापक कौन हो सकता है इसकी आलोचना करके, क्षत्रस्यापि क्षत्रत्वेन प्रसिद्धम धर्म, क्षत्रों में जो प्रसिद्ध क्षात्रत्व धर्म है तथा विध धर्म अधिगम्य, उस प्रकार का धर्म को जानते हुए सृष्टवान पहले उन क्षत्रियों को सृष्टि कर दिया, यही व्यवस्था करने में समर्थ हो सकते हैं और आगे बढ़ाने में भी इन्हीं का काम धंधा हो सकता है, दोनों दृष्टिकोण में से इन्होंने किया है।